نفع اتيانهم معترضهم بين الشرط والجزاء تحكمهم بهم او خطابهم معهم على حسب ظنهم فإن العزة قبل التأمر لم يكن محققا عندهم فتفعل جزم بلم لأنها واجبة الإعمال مختصة بالمضارع متصلة بالمعمول ولأنها لما سيرته ماضيا صارت كالجزء منه وعرف الشرط كالداخل إلى المجموع فكأنه قال فإن تركتم الفعل ولذلك ساوى اجتماعهما بلن كلا في نفي المستقبل غير أنه أبلغ وهو حرف مقتضب عند سبوه فالخليل في إحدى الروايتين عنه وفي الرواية الأخرى أصله لان وعند الفراء لا فبدلت ألفها نونا الوقود بالفتح ما ذوقت به النار وبالذنب المصدر وقد جاء المصدر بالفتح وقال سبوه سمعنا من يقول وقدت النار وقودا عاليا والاسم بالذم ولعله مصدر سمي به كما قيل فلان فخر قومه وزين بلده فقد قري به والظاهر ان المراد به الاسم وان اريد به المصدر فعلى حذف مضاف اي وقودها احتراق الناس والحجاره وهي جمع حجر كجماره جمع جمل وهو قليل غير منقاص والمراد بها الاصنام التي نهقوها وقرنوا بها انفسهم وعبدوها تمام في شفاعتها وانتفاع بها واستدفاع المدار مدار من مقالته يدل عليه قوله تعالى إنكم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم عذبوا بما ومنشأ جرمهم كما عذب الكانزون بما كنزوا وفي نقيض ما كانوا يتحققون زيادة في تحسرهم وقيل الذهب والفضة التي كانوا يكنزونهما ويغترون بهما فعلى هذا لم يكن لتخصيص إعداد هذا النوع من العذاب بالكفار وجه وقيل حجارة الكبريت وهو تخصيص بغير دليل وإبطال المفروض إذ الغرب تهويل شأنها وتفاقم لها بها بحيث يتخذ بما لا يتخذ به غيرها والكبريت تتخذ بها كل نار عند وقت فإن صح هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فعل الله ولا به أن الأحجار كلها لتلك النار كحجارة الكبريت لسائر النيران ولما كانت الآية مدينة نزلت بعدما نزل مدنية ولما كانت الآية مدنية نزلت بعدما نزلت بمكة قوله تعالى في سورة التحريم نار وقودها الناس والحجارة فسمعوا صح تعريف النار تعريف النار وقول جملة صفة صلة فإنها يجب أن يكون قصة معلومة اگر غیب اور تردد میں ہو جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندہ خاص پر پھر پاسوں صورت میں مسئلے ہی پھر لے آؤ ایک صورت تنوین تکلیل کے لیے ہو گئی چھوٹی سی صورت ناقل کا اوسر گویا یہ سب سے چھوٹی ہے اتنی صورت لے آؤ میں مسئلے ہی ماں نزلنا کی مثل سے یا من ابدنا ان کی مثل سے لے آؤ لیکن اولا بہتر کیا ہوا ماں نظر اللہ کی مثل سے لے آؤ وزو شہدا کم اور اپنے معامل مددگار جہاں اللہ کے علاوہ ان کو بھی بلا لو ان کم تم صادقین اگر تم سچے ہو کہ یہ قرآن ان کا اپنا بنایا ہوا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے منزل نہیں ہے بغیر یہ تھا کہ ودو شہدا کم اور فاتو کی صورت وہ جزا مقدر ہے ان کم تم صادقین یہ شرط مؤخر ہے ایک اس پر اعتراض یہ ہے کہ نبیوں کا اس میں اختلاف ہے جائز نہیں مانتے جزا پہلے ہو شرط بعد میں ہو ایک یہ سکم خرابی لازم آئے گی کہ مختلف ہی صورت سمجھ آئے گی دوسرا یہ ہے کہ پہلے ان کنتم فی رائے دن وہ شرط موجود ہے پھر دو شرطیں ہو گئیں جزا ایک رہے گی یہ بھی مناسب نہیں ہے اس کا جواب دیا کہ ان کنتم صادقین یہ شرط ہے جزا اس کی معذوف ہے اور چونکہ باقبل ذیب اس پر دلالت کر رہا تھا اس لیے ذکر کی ضرورت کیا وہ نہیں سمجھی گئی ہے. کیا ہوا ان کن تم صادقین اللہ من کلام البشر فاتو گئے مسلے ہی مدو شہدا تم یہ مانا سمجھائے گا. ان دونوں صادقین کے بعد انہ من کلام البشر یہ کہا ہے کیونکہ صدق کے لوگ یہ نسبت عامہ خبریہ کی طرف راجے ہوتے ہیں. پھر جب نسبت ہے ہی کوئی نہ صدق مصور کیسے ہو سکتا ہے, اس لیے بتلایا کہ انہ من کلام البشر یہ جملہ مقدر ہے یہاں پر اور ما قبل جائے وہ اس پر دلالت کر رہا ہے. ان کن تم ریب ہی ریبن ریب انہیں اسی بات میں تھا نہ کہ اپنے طور پر تیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہے, افترا ہے کہ اللہ نے نازل کیا ہے. یہ جملہ خبریہ ہو گیا جس کے ساتھ صادقین کا تعلق گیا یہ پایا گیا کہ من کلام البشر. صادقین نیا لفظ آیا مشتقی ہے, مشتقی میں وہاں مدعا سے دور کیا جاتا ہے, تو اس لیے صدق کا معنی جو ہے بیان کیا. صدق کبھی صفت مخبر کی ہوتی ہے کبھی خبر کی ہوتی ہے, خبر صادق قائل صادق. یا انہوں نے صدق کو صفت مخبر کی بنایا خبر کی نہیں بنایا, وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کن تم صادقین, کن تم مخاطب ہے صادقین ان کے ساتھ متعلق ہے. اس مقام کے لحاظ سے یہاں صدق متکلم کا مراد ہے نہ کہ خبر کا مراد ہے, اس لیے صدق المخبر جائے اس کی تعریف کی الاخبار المطابق, ایسی خبر دینا جو واقعہ کے مطابق ہو. جمہور کا مختار یہی ہے صدق کیا ہے, خبر مطابق للوا کے, یہ اخبار مطابق للوا کے کلب کیا ہو گیا, اخبار غیر مطابق للوا کے جو ہے اگر تضاد ہو صدق کے لب میں عدم الکے والی نسبت ہو تو پھر عدم الاخبار المطابق یہ ہو جائے گا, یا عدم مطابق خبر للوا کے یہ معنی بن جائے گا. تو جمہور کا مختار یہ ہے, اس لیے اسے قیلہ وغیرہ کے ساتھ نہیں ذکر کیا. دوسرا قول یہ جاہز کا ہے کہ خبر مطابق واقعہ کے بھی ہو اور اعتقاد بھی یہی ہو کہ مطابق واقعہ کے ہے, پھر صدق ہو گیا, اور خبر غیر مطابق واقعہ کے ہو اور اعتقاد بھی یہی ہو کہ یہ غیر مطابق واقعہ ہے, اب یہ کذب بن جائے گا. اس میں پھر کئی واسطے بن جائیں گے نا, خبر مطابق واقعہ کے تو ہو لیکن اعتقاد کوئی نہ مطابق کا, غیر مطابق ہونے کا اعتقاد ہو, یہ سرے سے اعتقاد ہو ہی کوئی نہ مطابقت کا نہ لامطابقت کا, یا خبر واقعہ کے مطابق نہ ہو اعتقاد ہو کے مطابق ہے, یہ بھی واسطہ بن جائے گا. تو اس لیے قیلہ سے تعبیر کیا ہے کیونکہ یہ مذہب ضعیف ہے, صدق کذب کے درمیان واسطہ کوئی نہیں ہے, اور یہاں واسطہ جائے تو لازم آ جاتا ہے. باقی اعتقاد کا لفظ تھا نا, تو ظاہر اس سے کیا پتا چلتا تھا, یقین والا معنی اسلام کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ ام دلالت او امارت, تاکہ یقین ہو یا ظن ہو دونوں اس میں داخل ہوتا ہے. خبر ایسی جو مطابق واقعہ کے ہے اور اس میں خلاف کا احتمال نہیں, یہ احتمال ہے لیکن واضح یہی ہے مطابقت, تو یہ ظن بن جائے گا. صورت ذہن میں آتی ہے وہ امر واحد کی ہے یا امور متعدد کی ہے, واحد کی ہو تو اس کے اگر آپ تصور متعدد ہیں تو ان میں کوئی نسبت ہے یا نہیں, نہ ہو جس طرح زائد امر کتاب جاریہ اللہ پھر بھی تصور کہلائے گا, نسبت ہے تو پھر اضافی توصیفی تقیدی ہے یا غیر تقیدی, تقیدی ہے تو پھر بھی تصور, غیر تقیدی ہے تامت انشائی ہے یا خبری ہے, انشائی ہے تو اس کا ادراک بھی تصور ہو جائے گا, خبری ہے تو پھر دونوں جان میں برابر ہے, شک ہو گیا ایک مرجو ہے دوسری راجے تو مرجو جانب کا ادراک تمام ہو گیا, راجے جان لے جائے تو اس کا ادراک جو ہے وہ بند ہو جائے گا, اور دوسری جانب ذہن جاتا ہی نہیں ہے تو اس صورت میں پھر یہ یقین علم اور یقین ہو جائے گا. آگے ساتھ مشاہدہ جائے تو وہ شامل ہو جاتا ہے, عین اور یقین ہو گیا, تجربہ بھی ساتھ شامل ہو جاتا ہے, پھر حق اور یقین ہو جائے گا, علم اور یقین, عین اور یقین, حق اور یقین, یہ تین درجے آ گئے اس میں اعتقاد جاز کے مطابق ثابت, ایسا اعتقاد جو آ کے مطابق بھی ہو جازم ہو تو راجے زن وغیرہ وہ خارج ہو گئے, مطابق للوا کے تو جس طرح مشرقین کے عقائد ہیں مبتلا ہے ان کا تو پکا کی جائے گا, لیکن واقعہ کے خلاف ہے یہ جال مرکب والی صورت بن جائے گی اس میں, تو مطابق سے جال مرکب خارج ہو گیا, ثابت سے تقلید خارج ہو گئی کیونکہ وہ قابل زوال ہوتی ہے, تو ان دلالت انکات اس میں اعتقاد یقینی جائے وہ آ گیا, ہمارت انکات جو مجھے وزن ہے جس طرح تقلید ہو گیا تو وہ اس میں آ گیا, تو گویا اعتقاد عام ہے یہاں, یقین اور زن دونوں کو شامل ہے, یہ جمہور کا مذہب ہو گیا. جاہد نے دلیل کیا دی ہے باری تعالیٰ نے منافقین کو کاذب کا ان المنافقین علی کاذبون, حالانکہ انہوں نے کہا کیا ہے لشہد انک لرسول اللہ, یہ خبر کے مطابق واقعہ کے ہے, پھر صدق اگر یہ ہو تو انہیں کاذب کہنے کا تو کیا بنتا ہے, پتہ چلا کہ اعتقاد بھی ساتھ ہونا چاہیے, یہ خبر واقعہ کے مطابق ہے تو چونکہ ان کا اعتقاد یہ نہیں تھا اس لیے ان کو کاذب کہا گیا ہے. اس کا جواب پھر بزاوی علیہ رحمت دیتے ہیں کہ یہاں نشہادو کی طرف کے جو راجے ہے اس انک لرسول اللہ کو شہادت کہنا اس میں کاذب ہے, نشہادو کا لفظ اس خبر کو متضمن ہے کہ قول و ناحاذا صادر عن سمیم القلب و خلوص الاعتقاد, شہادت اسی کو کہا جاتا ہے جو سمیم قلب اور خلوص اعتقاد سے صادر ہو رہی ہو, حالانکہ یہ دل میں بات ہے ہی نہیں ان کے اس کا خلاف ہے, نشہادو جس خبر کو متضمن ہے اس کی ترقی کے لیے راضی ہو جائے گا کہ وہ اس قول کو شہادت کہنے میں جھوٹے ہیں کیونکہ یہ شہادت نہیں ہے, سمیم قلب اور خلوص اعتقاد سے صادر نہیں ہو رہی ہے, لہذا جمہور کے مذہب پر اس سے اعتراض نہیں ہو سکتا ہے. اگر تم سچے ہو اس میں کہ یہ کلام بشر سے ہے تو پھر ان سے تم شک موخر ہو جائے, جزا مقدم ہو جائے, یہ امام خان نے اس کا جواب دیا کہ جواب اس کا معلوم ہے, دلالت کرتا ہے اس پر ماکمل, کیونکہ عزف بھی جائز ہوتا ہے, جب کرینہ ہو کوئی کرینہ نہ ہو تو پھر عزف جائز نہیں ہوتا ہے, تو اس لیے کرینہ بتلایا کہ ماکمل کرینہ ہے, تو وہ کیا ہوا ان تم تم صادقین اندر من کلام البشر فاتو صورت میں مچلے ہی فاتو شہدا تم یہ ہو گیا, پھر اور صدق کیا ہے اخبار کے مطابق واقعہ کے ہو تو خبر مطابق نہیں کہا اخبار کا ہے, کیونکہ یہاں صدق صفت کس کی ہے متکلم کی, اس لیے صدق المخبر کی تعریف کی ہے, صدق الخبر کی تعریف نہیں فرمائی ہے. جلدی اور کہا گیا ہے کہ مخبر کا میں اعتقاد مخبر کے تو اس طرح پر ہو یا دلیل سے وہ اعتقاد ثابت ہو تو یقین ہو گیا, یا عمارت طلبہ زن کی جو مفید ہے اس سے ہو تو پھر زن تقلید اس میں داخل ہو جائیں گے, کیوں اعتقاد بھی ساتھ ملوز اور معتبر ہے, کیونکہ باری تعالیٰ نے جھوٹا قرار دیا منافقین کو ان کے اس قول میں انا کلا رسول اللہ, جبکہ وہ اعتقاد نہیں رکھتے تھے اس کے لیے, ہاں اور رد کیا گیا تقدیر کو، رد کیا گیا اس استدلال کو، ساتھ لوٹانے تقدیر کی طرف، اس لیے کہ شہادت خبر دینا ہے اس تیر کی کہ جس کو وہ جانے اور درانے کو وہ نہیں جانے۔ نشد انشاء ہے، انشاء ہے تو صدق کے دل سے متصف ہو نہیں سکتے، نشد ہو یہ انشاء ہوتی ہے، انشاء ان کی طرف سے نہیں صدق کے دل راجع ہوتا، اس لیے بتلایا کہ نشہ تو متضمن ہے خبر کو، وہ ضمنی خبر کے لحاظ سے کہ لوٹ جائے گا، لوٹ جائے گا طرف ان کے قول کے نشہ دو کے، کیونکہ شہادت خبر ہے اس چیز سے جس کا علم ہو، اعتقاد ہو، اور وہ نہیں تھے عالم ساتھ، اس کے ایک جواب تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ خبر انا کلا رسول اللہ واقعہ کے مطابق نہیں تھی، خبر مطابق واقعہ کے ہو صدق ہے، فی الواقع مطابق ہو یا زم ہے قائل کے لحاظ سے مطابق ہو، اور خبر مطابق واقعہ کے نہ ہو فی الواقع یا زم ہے قائل کے لحاظ سے، پھر جو واقعہ زم ہے قائل میں ہے اس کے لیے مطابق نہ تھی انا کلا رسول اللہ، اس لحاظ سے ان کو کاذب کہا گیا ہے۔ تو دوسرا جواب یہ بھی اس میں ہو سکتا ہے، فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اگر تم نہ کر سکو یعنی مثل سورت کی مثل نہ لا سکو اور ہرگز نہیں لا سکو گے تو بس بچو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ ہے اور پتھر ہے۔ فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا مَا قَبَلْ پر مُتْفَرِ ہے نا، تو یہ کس طرح پر مُتْفَرِ کیا جا رہا ہے، فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا تو اس کیا وضاحت فرماتے ہیں کہ پہلے سرکار کی حقانیت اور آپ پر نازل ہونے والے کلام کی حقانیت معلوم کرنے کا طریقہ بیان کر دیا، یہ امی ہے تم پڑھے لکھے ہو، یہ اکیلے ہیں تم سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں، اور ایک چھوٹی سی صورت کی مثل بھی نہیں بنا سکتے، پھر واضح ہو گیا کہ جو نازل ہو رہا ہے وہ اللہ کا کلام ہے، یہ بڑا نبی ہے، تو پہلے طریقہ بیان کر دیا ان کی نبوت کی اقانیت پرکھنے کا، منزل کی اقانیت پرکھنے کا، اب پھر اس پر متفرے فرمایا یہ کہ اگر تم اس کی مثل صورت جو ہے وہ نہیں بنا کے لا سکتے، پھر فتق النار اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، یعنی ایمان لے آؤ تاکہ تم دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ۔ ولن تفعلوا یہ جملہ متضح ہو گیا، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، یہ خبر مل غائب ہو گئی، اور یہ بھی سرکار کی حقانیت کی دلیل بن گئی، اور آپ اعلام اللہ غیر جانتے ہیں اس کی دلیل ہو جائے گی۔ اصل عبارت کیا ہے، علم تفائل فتح کو نار التی وقود اللہ سے لے جا رہتی ہے، علم تفائل کیا کہنا چاہیے تھا، علم تاتو تفائل ذکر کیا ہے، مطلب کیا ہوا، عام فعل ذکر کیا تاکہ اتحاد صلاح مشورے مل کے ایک کی وجہ سارے اجتماعی طور پر سوچ رہے ہیں کہ یہ کلمات جہاں جمع کرنے چاہیے اور اس طرح صورت بنانی چاہیے، اس لیے عام سیگا فالتم تفالو یہ ذکر کر دیا ہے تاکہ اس میں اتحاد مشاورت وغیرہ یہ سارا کچھ آ جائے۔ اسی طرح فاتو کی صورت میں مسئلے ہی، مثل سے بظاہر کیا تھا کہ بالکل مساوی ہو، متبادل طور پر یہ سمجھ آتا تھا، بجاوی علیہ رحمت نے بتلایا کہ مثل کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، بالکل مساوی ہونا، قریب ہونا وہ بھی کافی ہے، جس طرح علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو شیر کہا جاتا ہے، تو شیروں کی طاقت کی آپ کے ساتھ کیا نسبت ہے، ظاہری جسمانی طاقت سے بھی نہیں چل جائے کہ ولایت کی طاقت سے کوئی نسبت ہو، تو قریب ہونا یہ کافی ہوتا ہے، فلاں حاتم کی طرح ہے تو ضروری نہیں کہ اس طرح کے مال دولت کا مالک اور سخاوتیں کرے، پھر جملہ وہ صفت اس میں پائی جائے تو حاتم کہہ سکتے ہیں. اس لیے بتایا کہ مراد کیا ہے, مساوی اس کے یا قریب اس کے ہو. اگر ایسا امر صادر نہ ہو سکے تم سے تو پھر پتہ تو نار. اس میں یہاں دو اشکال پیدا ہوتے ہیں کہ آگ سے بچنا تو ان کے بس کی بات نہیں ہے, اللہ کا معاملہ ہے. پھر جس چیز پر ان کو قدرت حاصل نہیں اس کے ساتھ انہیں مکلف ٹھہرانے کا کیا مطلب. ایک تو یہ تکلیف والا اطاق والی صورت یہ بن گئی. دوسرا علم تفل الفتح النار میں ملازمہ کوئی نہیں ہے. پھر یہ شرطیہ ہو تو مقدم تعلیم میں تلازم ہونا چاہیے, یا تلازم نہیں کہ اگر صورت نہ لاز سکے تو پھر وہ آگ سے بچنے کے پابند ہوں, اگر صورت لاز سکے تو پھر نہیں بچیں گے, صورت نہیں لاز سکیں گے تو پھر آگ میں ڈالے جائیں گے, لاز سکیں گے تو بچ جائیں گے. تو ملازمہ ہی ان کے درمیان نہیں ہے. مسلمان گنہگار ہیں, دوزخ میں چلے جائیں گے, حالانکہ صورت لانے نہ لانے کا ان کو تصور ہی نہیں آ سکتا ہے. تو مقدم تعلیم کے درمیان کوئی ملازمت ہے تو وہ یہاں پر نہیں ہے. اس کا جواب دیتے ہیں کہ اصل فتح کو لازم ہے اور آمنو ملزوم ہے. پھر یہاں لازم کو ملزوم کی جگہ پر قائم کر دیا گیا ہے کہ جب تمہیں قرآن کی حقانیت, آپ کی رسالت کی حقانیت کا طریقہ واضح کر دیا گیا کہ ہم اسے لا سکتے ہو تو پھر یہ برق نہیں ہے, نہیں لا سکتے ہو باوجود تمہارے اجتماع کے جمع غفیر کے, تو پھر ان کا دعویٰ برق ہو گیا, قرآن برق ہو گیا, فآمنوا, پھر ایمان لانا تم پر واجب ہو گیا. اب لم تفعلوا اور آمنوا میں تو تلازم ثابت ہو گیا نا, تو یہ لازم ہے جو اس آمنوا کو ہے اور لازم اور اس کے قائم مقام کر دیا گیا ہے. اب ملزوم کی جگہ لازم کو قائم کیا گیا ہے, یہ کنایا بن گیا ہے. لیکن لازم انتقال ملزوم کی طرف, اس میں حکمت مسئلہ کیا ہے؟ ایک تو تقریراً للمکنی عنہ, لازم کا وجود بغیر ملزوم کے دھو نہیں سکتا, تو گویا لازم کا وجود دلیل ہو گیا ملزوم ہر حال میں پایا گیا ہے, حتمی قطعی دلیل بن گیا. یہ تقریر ہو گئی, ثبوت آ گیا, اس میں مدلل بیان جو ہے وہ ہو گیا. ایک تو یہ حکمت اس میں آ گئی. دوسری حکمت جو ہے تو وہ اس کے اندر کیا ہوگی, یاس اور اقتصاد, یہ تحویل النشان الانعاد. اگر تم صورت بھی نہ بنا سکو اور ڈٹے بھی رہو کفر پر, اللہ والا آگ کا ایندھن جائے وہ بنو گے. اس انعاد اور ہر دھرمی کا نتیجہ جو ہے وہ یہ نکلے گا کہ تم دولت کا ایندھن بن جاؤ گے. اس تحویل اور ڈراوے کے لیے صرف آمن کو کہہ دیا جاتا تو ایمان نہ لانے کو لازم تو ہے عذاب, لیکن تسری نہ ہوتی نا. یہاں پھر صراحتاً فتح النار ذکر کیا گیا تو شان انعاد کی تحویل بھی ہو گئی اور تصریح بھی ہو گئی ایجاز اور اختصار کے طور پر. اگر یوں کہہ دیا جاتا فآمنوا بہ وإلا تدخلون النار, عبارت لمبی ہو جاتی. یہاں ایجاز اختصار بھی ہو گیا, مطلب جو ہے تو وہ بھی پورا ہو گیا. تو اس لیے یہ حکمت ہوگی اس میں فتح النار ذکر کرنے میں, تو تعویل شان انعاد کی بھی ہو جائے, تصریب الوعید بھی ہو جائے اور ایجاد اختصار جو ہے وہ بھی ثابت ہو جائے. اگر نہ لا سکو اور ہرگز نہیں لا سکو گے, ڈرو تم اس آگ سے وہ کہ جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہے, جب بیان کیا اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ جس کے لیے جان سکیں ہمر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سما جا دے یا جو آپ لے آئے ہیں اس کو پرکھنے کا طریقہ بیان کر دیا وَمَيَّدَ لَهُمْ اور ممتاز ٹھہرایا ان کے لیے حق کو باطل سے مرتب کیا اس پر وہ جو خلاصہ کے ہے اس لیے فعل لم تفعلوا فعل آنے کی وجہ بیان فرمائی وا کیوں نہیں فا کیوں ہے کیونکہ یہ نتیجہ ہے تو نتیجے کو پھر فا کے ساتھ ہی بیان کیا جاتا ہے پھر اور وہ یہ کہ بے شک جب تم احتیاط کرو واضح اور عاجز آ جاؤ سارے کے سارے اس چیز کی لانے سے جو ساری ہو بالغ یا قریب تر ہو تو گویا کہ صورت میں مس لے گئے مطلب نہیں کہ بالکل مساوی ہو قریب بھی ہو وہ بھی تم نہیں لا سکتے چل ہو گیا کہ وہ موجود ہے ساتھ اس کے واجب ہے اتحاد تم وا عجز تم تو فآمنوا اصل تو یہ کہنا تھا وتقوا العذاب الواد اور جو عذاب کافروں کے لیے تیار کیا گیا اس سے بچو لیکن آمنو تھا ملزوم وتقوا تھا لازم پھر لازم کو قائم مقام ملزوم کے کر دیا گیا ہے ایک تو تاکہ دعویٰ بدلیل ہو جائے کیونکہ لازم کا تعلق بغیر ملزوم کے ہو نہیں سکتا ہے اس طرح پر معلول سے علت کا ثبوت ہو گیا اس طرح دھوپ سے سورج پر استدلال کیا جائے یہ برہان کون سا بنا انہیں معلول سے علت ثابت کی جا رہی ہے دوسرا اس میں وعید بھی ہو گئی تک اللہ اور یاد اختصار جو ہے وہ بھی آ گیا تصویر وعید کے ساتھ ساتھ تو تعبیر کیا ہے اس یان مقیب کو لم تفعلوا فعل ذکر کیا ہے لم تعدو کہنا چاہیے تھا نا یا لم تقدروا علی المعارضہ کہنا چاہیے تھا تو تعبیر کیا ہے اتیان جو مقیب ہے اس کے ساتھ فعل کے جو عام ہے اتیان وغیرہ کو کیوں اجازت اختصار کے لیے اور نازل کیا گیا جزا کے لازم کو جا بجا جزا کے اوپر طریقے کنایات کے تو کنایا کیا ہوتا ہے لازم سے ملزوم کی طرف انتقال تو لازم بغیر ملزوم کے دھو نہیں سکتا تو لام اعلیٰ پھر یہ دلیل بن گیا وجود معلول کا علت کے وجود پر دعویٰ با دلیل والی صورت بھی ہوگی اختصار بھی اس میں ہو گیا یہ لازم مساوی ہو تب ہے نہیں ہے لازم عام ہو تو پھر تو ملزوم کے بغیر متعلق ہو سکتا ہے جس میں حرارت ہے اس سے آگ کے وجود پر استدلال نہیں ہو سکتا ہے کیوں سورج کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے رگڑ کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے آگ کے ذریعے بھی ہو سکتی لازم مساوی ہو تو پھر یہ کنایا بن سکتا ہے پختہ کرنے کے لیے مکنیانوں کو اور دمکانے کے لیے اور واسطے ڈراوے کے انعام سے کہ اگر ڈٹے رہو باوجود آلے آنے کے تو پھر آگ کا انر بننا پڑے گا تسری وعید کی ہو گئی میری جان کے یہ بھی تو ہو سکتا تھا فآمنوا بہ وتقوا النار التی وقودہا الناس والحجارۃ لیکن پھر طوالت ہو جاتی ہے نا اس لیے آمنوا کی وجہ وتقوا ذکر کر دیا گیا اور سوال کا جواب دیتے ہیں وہ کیا ہے ان کا لفظ ہے وہ ذکر کیا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا حالانکہ مقام تیقن کا اِذَا لَمْ تَفْعَلُوا یہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حتمی علم ہے کہ یہ صورت چھوٹی سے چھوٹی بھی نہیں بنا سکتے تو اِذَا جو ہے یہ ہوتا ہے استقبال کے لیے جس میں متکلم کو یقین ہو کہ یہ چیز واقع ہونے والی ہے ان ہوتا ہے شک اور تردد کے لیے استقبال کے لیے تو ہوتا ہے لیکن مستقبل میں ایک امر کا وقوع مشکوک ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو پھر ان استعمال ہوتا ہے اللہ کو بھی شک ہے جو تسلی ہے حتمی علم ہے جزا کا مقام تھا ان جو ہے وہ یہاں پر کیوں استعمال کیا گیا ہے اس کا مزید تائید بھی پیش کرتے ہیں اسی لیے ولن تفعلوا درمیان میں جملہ معتضہ کے طور پر ذکر بھی کر دیا پتہ چلا کہ حتمی علم باری تعالیٰ کو ہے تو مقام پر لام اعلیٰ کا ان جو مشکوک امور کے لیے ہوتا ہے اس کے بھی ذکر کرنے کا تو کیا بنا. حق من بہم جو متیقن امور ہیں ان کے اندر یہ شک تردد کا شکار ہے ان کے ساتھ تحکم اور استعزار کے طور پر, یا باری تعالیٰ کے حق میں یہ تردد کا شکار ہے, باری تعالیٰ جو کہہ رہا ہے اس کو بھی یہ یقینی نہیں مانتے ہیں, یا باری تعالیٰ کے حق میں شک کے قائل ہے تو یہ رد ہو گیا ان کا, یا ان کا نظریہ یہی ہے کہ ہم لا سکتے ہیں لو نشاء لکل مثل ہذا, اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسا, ٹھیک ہے پھر مشیت پائی جائے تمہاری طرف سے اور لے آؤ مثل. پھر ان کے الزام کے لحاظ سے چونکہ احتمال تھا کہ وہ مثل لے آئیں, یقین تو انہیں نہیں تھا احتمال ہی تھا, اس لیے ان کے الزام کے لحاظ سے ان گیا تو وہ ذکر فرما دیا گیا ہے اور آغاز کیا شکیے کا ساتھ ان کے لذی وہ کے جو شک کے لیے اور حال تقاضا کرتا ہے ادا کا وہ کے جو وجود کے لیے آتا ہے تاکہ یہ شک پہ اللہ تعالیٰ کے جو وجود کا تقاضا لفظ آنا چاہیے تھا, ادا آنا چاہیے تھا, اس کی دلیل ہوگی نے کہوں گا قائل اللہ سبحانہ نہیں تھا شک کرنے والا ان کے اجازت میں, اسی وجہ سے نہیں کیا ان کے لانے کی ہاں کہ وہ نہیں لا سکتے جملہ معترضہ کے طور پر درمیان شک کا ادا کے یہ تو ہوگی تائید کس کی ادا کا مقام ہے. اب جواب کہ ان کیوں ذکر کیا گیا ہے تحکم بہم ان کے ساتھ استعذاب کرتے ہوئے کرنے کی وجہ سے کیا مطلب کہ وہ یقینی امر کے اندر شک کرنے والے ہیں اور واضح امر جو ہے اس میں بھی وہ ڈاما ڈول ہے مطلب ہے یہ تحکم اور استعذاب ہو گیا ان کے ساتھ, یا ان کے الزام کے لحاظ سے چونکہ وہ لا سکتے تھے اس لیے ان مخاطب کے لحاظ سے استعمال کیا گیا ہے, نہ متکلم نے اپنے لحاظ سے استعمال کیا ہے, یا خطاب ان کے ساتھ ان کے زبان کے مطابق کیونکہ عجز تعمل سے پہلے نہیں تھا محقق نزدیک ان کے علم تفعلو. یہاں اشکال یہ تھا کہ ان مضارعہ پر داخل ہو تو بھی جزم دیتا ہے, لم مضارعہ پر داخل ہو تو پھر بھی جزم دیتا ہے, دو عامل ہو گئے اور علتیں ہو گئی, ایک معلول ہو گیا. السلام دیر ہوگی دفتر جا رہا ہوں ایک بار جو اوپن کام آئی ہاں بلا سکل وہ جس وقت رہے ہیں بھی بچاؤ کا تو تکلیف دے رہے پانی چکر میاں والی چاہ دیا تھا بولو بھی آنند جی ایک کانو پسند نہیں یہ ادھا سن رہے ہر سے ختم ہو گئی ان شاء اللہ بالکل اللہ کو نیڑے پاس اپنے پاس رہ گئے چاہ بڑھوا لگی ہے جو مرضی رہی ہے مجزوم ہے ان مظاہرے پر داخل ہو تو بھی جزم دیتا ہے, لم داخل ہو یہ سوار و دلتین مستقل تین کا معلول وائر شخصی بلازم آ گیا, ان سے جزم آ گئی پھر لم کیا کرے گا, لم سے آ گئی ان کیا کرے گا, لہذا یہ ایک لگ ہو گیا لے آنا یہ اشکال یہاں پایا گیا. ساتھی آ گئے انہوں نے اٹھا کے تھے. سامنے کی لگی کرو لوگ ہزم ہو گیا. دفتر والے تھوڑی گل سن سمجھ لی اس چیز تصا بنا دی میں تو سلام لکھ کے چکر ہاں پیش گل پوچھی نے مطلب میرے کرنی سنتے سوال کیا ہوگا تفالو گزارے لمبا اور ایم دو اس پر داخل ہے اور وہ دونوں جدم دیتے ہیں تو علت متعدد ہو گئی معلول واحد ہو گیا. توارد علت عین و مستقل عین کا معلول واحد پہ لازم آ گیا اور یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ جب تفالون تفالو بن گیا لم سے تو ان کا دخل کوئی نہ رہ گیا, اس کا لانا فضول ہو گیا, اور ان سے اس لم لانا وہ فضول ہو گیا. پہلے جزم آ چکی ہو تو اب پھر تحصیل حاصل والی صورت سے وہ بن جائے گی. اس کا جواب دیا جزم باللم ان سے یہ مجزوم نہیں بلکہ لم کے ذریعے مجزوم ہے, لہذا توارد علتین کا لازم کوئی نہ آیا. تو تفعلو مجزوم ہے لم سے اور ان مجموعے پر داخل ہے, پھر ان کا مدخول اور ہو گیا مجموع لم اور تفعلو کا مجموعہ جائے اور لم کا مدخول تفعلو بن گیا, لہذا توارد علتین کا معلول واحد پر لازم کوئی نہ آیا. اب اس پر اشکال یہ ہے کہ ان پہلے آیا لم بعد میں آیا, پھر جو پہلے آئے حق اس کا پہلے بنتا ہے, پھر ان کو عامل بنانا چاہیے تھا. لم بعد میں ہے اس کو کیوں عامل بنا لیا گیا ہے؟ اس کے وجوہات بیان فرماتے ہیں. لِأَنَّهَا وَاجِبَةُ الْإِعْمَالِ, کہ لم کو عمل دینا واجب ہے, ان کو عمل دینا واجب نہیں. ان ماضیوں پر بھی داخل ہوتا رہتا ہے. ان کان علی رحمان والا دون ماضی پر داخل ہے تو ان واجب الاعمال نہیں, جبکہ لم جو ہے وہ واجب الاعمال ہو گیا. ایک یہ وجہ ترجیح, دوسری کیا ہے مختص تم بالمضارع ہے, لم جو ہے مضارع کے ساتھ مختص ہے, ماضی وغیرہ پر داخل نہیں ہوتا ہے, جبکہ ان جو ہے وہ ماضی وغیرہ پر داخل ہوتا رہتا ہے. تیسری وجہ کیا ہے متصل تم بالمعمول, لم جو ہے یہ معمول کے ساتھ متصل ہے تو اتصال کی وجہ سے بھی اس کو ترجیح ہو گئی, اور ہمیشہ ہوتا ہی اسی طرح ہے, جدا ہو سکتا ہی نہیں ہے, جبکہ ان جو ہے تو وہ جدا ہو سکتا ہے, مدخول فیل ہوتا ہے اس کا, لیکن درمیان میں فاصلہ سمجھا سکتا ہے. ان آد و من المشرکین استجارہ کا اصل عبارت کیا ہے, ان استجارہ کا آحد, لیکن آحد پہلے آ گیا استجارہ پیچھے چلا گیا, تو ان اور اس کے مدخول میں فاصلہ آ سکتا ہے, جبکہ لم اور اس کے مدخول میں فاصلہ نہیں آ سکتا ہے, واجب ہے اتصال الضم. اور وجہ لم کو عامل بنانا چاہیے, کیونکہ صرف جزم جزم والا مسئلہ نہیں, بلکہ لم جو ہے اسے ماضی کے معنی میں خاص کر دیتا ہے, ان جو ہے تو وہ استقبال کے معنی میں کرتا ہے, ان میں تعارض تضاد پایا جائے گا, اس لیے لم جو ہے مضارعہ میں عامل ہو گیا, وہ ماضی کے معنی میں بن گیا, اب ان آئے گا تو مجموع کو پھر مستقبل کے معنی میں کر دے گا, تو اس لحاظ سے ضروری ہے کہ لم کو عامل بنایا جائے, ان کو عامل نہ بنایا جائے. اور چونکہ یہ مضارعہ کو ماضی کے معنی میں کرتا ہے تو وہ مل کے یہ دونوں لم اور تفعلو ایک شے بن گئے, اور حرف شرط لے آئیے پھر اس مجموع پر داخل ہوگا, مدخول جدا جدا ہو گیا تو توارد اللتین کا جمال الواحد پر لازم کوئی نہ آیا. اسی طرح اشکال یہ ہوگا کہ ان بھی حرف ہے لم بھی حرف ہے تو حرف حرف پہ داخل ہو رہا ہے, حالانکہ حرف کے حرف پر داخل ہونے کا تو کوئی نہیں بنتا ہے. جواب کیا آ گیا کہ لم اور تفعلو مل کر ایک شے ہے, اور اسے ماضی کے معنی میں کر رہا ہے, لم تفعلو یعنی ترکتم الفعل ترکتم الاتیان یہ معنی بن گیا, لہذا جب لم تفعلو کے ساتھ مل کر شے واحد بن گیا تو اب ماضی کو مضارعہ میں ان تبدیل کر سکتا ہے, جس طرح ان جیتا نہیں اکرم کا تو جیتا ماضی ہے لیکن اب مستقبل کے معنی میں ہو جائے گی, اصل ماضی تھی مجازا استقبال والا معنی ہو گیا, اسی طرح یہاں بھی یک وقت ماضی اور استقبال نہیں پایا جا رہا بلکہ پہلے ماضی بن جائے گی پھر اس کو مستقبل میں تبدیل جائے وہ کر دیا جائے گا. وَلِذَلِكَ صَابَ اجْتِمَاعُهُمَا, اگر ان اپنے استقبال پر رہے لم اپنی ماضیت پہ رہے پھر ایک وقت استقبال بھی ماضی بھی تو نہیں پائے جا سکتے ہیں, تو جب لم کل جلد ہو گیا اور وہ ماضی کے معنی میں بن گیا اب داخل ہو ان, اب ماضی کو مستقبل میں ڈالا جا رہا ہے تو لہذا ٹھیک ہو جائے گا. اور تفعلو مجزوم ہے لم کے ساتھ کیونکہ بے شک وہ واجب الاعمال ہے, ہاتھ کی بیان کر رہے ہیں کیونکہ واجب الاعمال ہے جبکہ ان واجب الاعمال نہیں, ایک دوسرا وہ مختص ہے مضارعہ کے ساتھ جبکہ ان واضحوں پر بھی داخل ہوتا رہتا ہے, تیسرا یہ ایک مختصر ساتھ معمول کے, اور اس لیے کہ جب ان جدا ہو سکتا ہے معمول سے لیکن یہ نہیں جدا ہو سکتا, اتصال لازمی ہے اور یہاں اتصال پایا گیا ہے تو اس اتصال کی وجہ سے زیادہ اقرار ہو گیا. پھر الگ الگ رکھو تو لم ماضی کا معنی دے گا, ان استقبال کا پھر جمع ہونا محال ہے, حالانکہ جمع تو ہو چکے ہیں تو پھر لامحالہ لم کل جز ہو گیا تفعلو کے لیے, اس لیے ان کا مدخول اور ہو گیا لم کا اور ہو گیا, پھر اور اس لیے کہ جب اس نے بنا دیا ماضی ہو گیا کل جز سے اور ہر شخص کا مالک کافر ہونے والے کے اوپر مجبور کے تو گویا کہ کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نے ترک کر دیا فعل کو اسی لیے مناسب ہے اجتماع ان کا اگر ایک وقت دونوں مؤثر ان کا پہلو میں ایک مستقبل کے معنی میں کرے دوسرا ماضی کا اجتماع متلازیم کا لازم آ جائے گا جب پہلے ماضی کا تعلق ہو گیا اب اسے تبدیل کر کے مستقبل میں ڈال دے گا تو پھر یہ جائز ہوگی صورت ماضی یہ پہلے پائی گئی استقبال جو ہے وہ بعد میں پایا گیا لن تفالو پہ لن نیا لفظ آ گیا تو اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ یہ لا کی طرح ہے جس طرح لا مستقبل کی نفی کرتا ہے تو یہ کلمہ بھی مستقبل کی نفی کرے گا فرق پھر ان میں کیا ہے مترادفات تو حتی الامکان نہیں نہ ہونے چاہیے نئے نئے معنی ہونے چاہیے تو فرمایا کہ اب لگ اس میں نفی جو ہے وہ موقع ہوتی ہے ہرگز ایسے نہیں ہوگا لا میں نہیں ہوگا ادھر تاکید ہوگی کہ ہر گز اس طرح پر نہیں ہوگا یہ اب لگ ہو گیا اب یہ مستقل لفظ ہے یا اسی لا کی الف کو نون سے تبدیل کر دیا گیا ہے مسلو یہ ہے یا مستقل ہے بتلایا کہ مقتضب ہے یعنی مستقل لفظ ہے ابتدا نے اس کو وضع اسی طرح پر کیا ہے سوہ کے نزدیک اور خلیل کے نزدیک ایک روایت یہ ہے دوسری یہ ہے کہ اصل کیا تھا لا ان مصریہ ہو گیا لا ہر کو نفی ہو گیا پھر حمزہ جو ہے وہ حذف کر دیا گیا ان کا لان پھر التقاط سا کے نان ہو گیا تو لا کی حرف جو ہے وہ بھی گر گئی اس طرح نن بن گیا اور فضا کے نزدیک اصل لا تھا الف کو نون کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا ہے اس طرح پر یہ ہو گیا اور لن جس اللہ کے مستقبل کی نفی میں ہے مگر یہ ابلغ ہے اس سے اور وہ قذب کاٹنے کے معنی میں ہو گیا کاٹا ہوا ہے یعنی مستقل ہے یا الگ طور پر کیا گیا نزدیک سی وہ کے اور خلیل کے ایک روایت میں نزدیک سی وہ کے اور خلیل کے دو روایت میں سے ایک روایت میں اس کے اور دوسری روایت میں اس کی اصل لان ہے اور فرا کے نزدیک لا ایک تبدیل کر دی گئی اس کی الف تبدیل کر دیا گیا اس کی الف کو نون سے وقود و حنباس و لہ جا رہا ہے بچو تم اس آگ سے جس کا ایندھن آگ ہے لوگ ہے اور پتھر ہے تو وقود وقود کیا پڑھا جائے گا فرمایا فتح کے ساتھ ہے اور یہ اسم ہے ایندھن والا معنی جس سے آگ بھڑکائی جاتی ہے یہ وقود ہو پھر یہ مصدر ہو گیا آگ جلانا وقود کا معنی ہو گیا اور ایندھن جس سے آگ جلائی جاتی ہے یہ وقود ہو جائے گا اصل تو یہ ہے لیکن کبھی وقود مصری معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے تو وہ وقود کے دو استعمال ہو گئے تو بطور اسم بھی بطور مصدر کے بھی تائید اس پر یہ پیش کی کہ سوے کہتے ہیں کہ میں نے سنا لوگوں کو واقعت نار وقودن آلین کہتے ہوئے تو وقود ایندھن تو آلی نہیں نہ ہوتا وہ تو دیکھ کے نیچے ہوگا ہڈیا کے نیچے ہوگا آلی تو نہیں نہ مطلب آگ بلند اوپر ہو رہی ہے نا اس کو تو یہ وقود بھی پڑا اور مصدر بنا کے پڑا گیا ہے تو وقود یہ مصدر بن جائے گی والاسموں بالضم اور جو وقود ہے وہ ایندھن کے معنی میں ہو جائے گا یہاں قرات بیان فرمائی وقود کو ضم کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے وقود اگر اسم ہو تو پھر تو واضح ہے ایندھن اس کا لوگ ہے پتھر ہے لیکن مصدر ہو تو پھر مبتدا خبر میں اتحاد ہوتا ہے پھر وقود مصری معنی میں ہو تو وہ لوگوں کا اور پتھروں کا عین تو نہیں نہ ہو سکتی ہے پھر تعلیل اس میں کرنی پڑے گی وقود و ہا احتراق انداز سے ولے جا رہا اس کا بھڑکنا کیا ہے لوگوں کا جلنا اور پتھروں کا جلنا یہ معنی بن جائے گا یا مصدر کو اسم فاعل کے معنی میں کر لیا جائے گا. منہ کے دوہا ذات کو بھڑکانے والے کون ہیں؟ لوگ اور پتھر جو ہیں وہ اسے بھڑکانے والے ہیں. جس کے ساتھ آپ کو بھڑکایا جائے آپ کے ساتھ مستر ہے. آگ کا بڑھتنا اور وقود مستر ہو گیا ساتھ ہو گئی وقود یہ اینن کے معنی میں ہو گیا. بجاوی لہراؤں اپنا مختار اس میں بتاتے ہیں کہ یہاں وقود کو ایندھن کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. یہ معنی وضی نہیں ہے, حقیقی نہیں ہے, بلکہ مجازی طور پر زید عدل زید عادل تھا تو اسے عدل کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا ہے. تو اس طرح کہا جاتا ہے فلان الفخر قوم ہی, حالانکہ مفتخر القوم یہ مراد ہے, اس مفعول والا معنی ہے. ذہن و بالا دہی تو مزین کے معنی میں ہے, لہذا جس طرح وہاں ذکر مستر کا ہے مراد اس سے اسم مفعول یا اسم فاعل والا معنی ہے, اسی طرح یہاں بھی یہ وقود جو ہے مستر ہے اور اس کا اطلاق یہاں موقت کے معنی میں کر دیا گیا ہے. اور شاید کہ وہ مستر ہے نام رکھا گیا اس کے ساتھ, جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں فخر ہے اپنی قوم کا, یعنی مفتخر ہے, اور زین البلد یعنی بلد کو مزین کرنے والا ہے, نہ کہ بلد اس کو مزین کر رہا ہے, پھر تو توہین ہو گئی نا. فخر کس میں ہوگا یا عزت کس میں ہوگی کہ یہ بلد کی زینت ہو, اس کو مزین کرنے والا ہو. وقت کوریا دہی وقود پڑا بھی گیا ہے. اب قرات وقود والی پر اعتراض ہو گیا نا کہ جب وقود کیا ہو مستر, پھر مستر مبتدا ہو گئی, العدل زید کہہ دیا جائے تو پھر یہ غلط عبارت ہو گئی نا معنی میں, اور ذات میں تو اتحاد نہیں ہو سکتا ہے. تو یہاں معنی مستری میں اور ذات میں اتحاد لازم آ جائے گا. اس کا کیا جواب دیا؟ بظاہر ان المراد بالاسم وقود ان کے نزدیک اسم ہے, پھر تو اشکال ختم ہو گیا نا, مصدر ہے, پھر تعویل کرنا پڑے گی کہ اس کو اسم فاعل کے معنی میں استعمال کر دیا گیا ہے. منہ کے دو ہا اس آگ کا بھڑکانے والا کون ہے؟ لوگ ہیں اور پتھر ہیں. اور جسمی بات یہ ہے کہ مراد سازش کے اسم ہے, اور اگر ارادہ کیا جائے مصدر کا تو پھر حذف مضاف کر ہے, یعنی وقودہا اشتراک الناس. ایک یہ تعویل ہو گئی, دوسری تعویل کدھر ہو جائے مبتدا میں کہ وقودہا بمعنی موقع دہا جائے وہ لے لیا جائے. اجارہ کے لفظ کی تحقیق کرتے ہیں کہ یہ حجر کی جمع ہے, جس طرح جمالت جمل کی جمع ہے, پھر جمع کیسی ہوتی ہے, فعل کی جمع افعال پر آنی چاہیے, نہ کہ اس طرح اس کا جواب دیا کہ یہ خلاف قیاس ہے. باقی اجارہ سے مراد کیا ہے؟ پہلے اپنا مختار بیان فرمایا کہ وہ پتھر ہے جن کو انہوں نے انسانی شکلوں پر کھڑا, جن کو بزرگ سمجھتے تھے, اور پھر ان کی پوجا پاٹ جو ہے تو وہ شروع کر لی. تو تحقیق اس میں یہ ہے کہ اصل یہ نیک لوگ تھے, ان کے ساتھ بڑی عقیدت وابستہ تھی ان کی, تو پہلے پہل جو جماعت تھی انہوں نے یہ مورتیاں بنوائیں یادگیری کے لیے, تاکہ ان کے نقوش ذہن میں تازہ رہیں, دیکھ لیا نقش تازہ ہو گیا. یہ پچھلی کھیپ آئی تو انہوں نے ہاتھ وغیرہ چومنے شروع کر دیے, بوسے لینے شروع کر دیے, تیسری کھیپ آئی تو سجدے شروع ہو گئے. اس طرح آہستہ آہستہ ہی بت پرستی والی صورت جو ہے یہ بن گئی. اسی لیے تصویریں بنانا کرنا شریعت میں ناجائز ٹھہرایا گیا ہے. لعن اللہ المصور والمصور اللہ. اب تصوری حرمت کا ختم ہو گیا نا, فیشن بن گیا فوٹو کھینچنے اور یہ ملازم جو ہے ان کی تصویر کشی کرنا, تو سرے سے تصور ہی ختم ہو گیا. اور ہماری کوشش کرتے ہیں ہمارا فوٹو آئے, نمایاں آئے, اشارہ کر دیا مصور صاحب کو کہ اب تھینک فورڈ میں صحیح پوزیشن میں ہوں, اللہ ارم کرے دن میں دن پشتی پشتی آتی جا رہی ہے. تو یہ بت جو ہیں یہ مراد ہے, ایسے نہ کہ عام پتھر جو ہیں تو وہ مراد ہے. اب انسان ہو کر بت بے جان ان کی پوجا پاٹھ کریں یہ کوئی تک نہیں بنتا ہے نا. تو یا تو یہ سمجھتے تھے کہ ان بزرگوں کی روحانیت یا مؤثر ہے لہذا وہ مقبول عند اللہ ہے تو وہ ہماری سفارش کریں گے, اس بنا پر کرتے تھے ان کی پوجا پاٹھ جو ہے یہ. یا یہ حالت اتنی زوروں پر تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہی دیکھ رہے ہیں جان رہے ہیں, اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان پہ چوٹ کی نا کہ فاسألوا من کانوا ينطقون, ان سے پوچھ لو. آپ یہی رد کرنا چاہتے تھے کہ اتنے عاجز ہیں تم سے بھی گئے گزرے ہیں, یہ تمہاری شفیع کیسے ہیں یا کارزاد کیسے ہیں. اب اس پر دلیل کیونکہ القرآن یفسر بعضہ بعضا, دوسری جگہ پر کیا فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم, تم اور اللہ کے علاوہ جن کو تم پوجتے ہو تو یہ جہنم کا ایندھن ہے. وہاں بھی بتوں کو ایندھن قرار دیا گیا ہے تو پھر یہاں بھی ہجارہ سے مراد وہی ہو جائیں گے. الحجارہ الف لام واحد کا ہو گیا, کوئی معبود پتھر جو ہیں تو وہ اس سے مراد ہو جائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ پتھروں کو دوزخ میں ڈالنے کا کیا مطلب, ان کا کیا قصور, ان کو یہ سزا دی جائے, اس کا جواب کیا ہے؟ جو سونے چاندی کی تختیاں بنا کے آگ میں تپائی جائیں گی اور ان کو عذاب دیا جائے گا, تو سونے چاندی کو عذاب دینا مقصود نہیں, نہ ان میں احساس ہوگا. ان کا منشا جرم وہ تھا سونا چاندی, اس لیے اسی کو ان کے ہاتھ میں عذاب بنا دیا گیا. ان کا منشا جرم بھی وہ ہے, اس لیے ان کو ان کے ہاتھ میں عذاب بنا دیا گیا. جہاں سے نفع کی امید ہو وہیں سے نقصان پہنچنے لگ جائے تو پھر ارمان زیادہ لگتا ہے, امداد کی توقع ہو اور مخالفت شروع ہو جائے تو ارمان میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے. تو ان کی حسرتوں میں اضافے کے لیے جو نافذ سمجھتے تھے اسی کو ان کے حق میں مضر بنا دیا گیا ہے. اور اشارہ جو ہے یہ جمع حجر کے, جیسا کہ جمالہ جمع ہے جمر اور وہ خلاف دلیل ہے نہیں, خلاف کیا ہے مراد یہاں وہ پتھر ہیں جو انہوں نے کھڑے تھے جنہوں نے اور ملایا تھا ساتھ کے اپنے نفسوں کو اور عبادت کی ان کی کرتے ہوئے ان کے شفاء اللہ شفاء اللہ عند اللہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ شفیع ہے ہمارے دل, اور دم کرتے ہوئے ان کے ساتھ نفع حاصل کرنے میں اور جو نقصانوں کو دور کرنے میں ان کے قربت کے ساتھ اور دلالت کرتے ہیں اور جن کے تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جہنم کا. کافروں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ ہمارے بت جہنم میں گئے تو کیا ہوگا, عیسیٰ کی بھی پوجا کی گئی زہر کی بھی پوجا کی گئی تو وہ بھی پھر جہنم میں جائیں گے. تو تم نے زبارہ نے یہ اعتراض کیا تو سرکار نے کیا فرمایا, ما اجالا قبل سان قوم ہے کہ اپنا زبارہ ما کا لفظ ہے من کا لفظ تو نہیں ہے, لہٰذا جو غیر ذوالعقول اور بے جان ہیں وہ مراد ہے, نہ کہ جان والے جو ہیں وہ مراد ہے. اس کی بتوں کو کیوں دوزخ میں ڈالا جائے گا, ان کا قصور تو ہے کوئی نہ, انہیں سزا دینے کا تو کوئی تک نہیں بنتا ہے. ناس تو ہوں چلو ان کو عذاب دینے کے لیے ایندھن کے طور پر ڈال دیا گیا تو ان کا کیا ہے؟ اس کا جواب عذاب دیے گئے ساتھ اس کے جو منشا ہے ان کے جرم کا, جیسے کہ خزانہ کرنے والے کو ساتھ اس کے جس کو خزانہ کیا تھا اور پھر نقیز ماں کام یا تو کا اور یا تو منشا جرم یہ ہے اس لیے اس کو سزا کا موجب بنا دیا گیا, یا ان کے ارمان میں اضافے کے لیے توقع نوے کی تھی جہاں سے وہیں سے نقصان پہنچ رہا ہے. گیا ان کو ساتھ اس کی نقیز کے کہ جس کی توقع رکھتے تھے زیادہ کرنے کے لیے ان کی تحصیل میں. دوسرا قول یہ ہے کہ سونا چاندی جو ہے وہ مراد ہے جو یہ جمع کرتے تھے اور امیر بنے ہوئے تھے, اس کا رد کرتے ہیں کہ یہ قول مناسب نہیں, کیونکہ کوئی تسلیل کافرین اور یہ بھی کافروں کے لیے مقروض اور ناس و نجارہ فرمایا گیا ہے, تو پھر وہ تو مسلمان جو گناہگار ہیں زکات تو نہیں دیتے ہیں, ان کے حق میں بھی ثابت ہو جائے گا, پھر تفصیل کفار کے ساتھ جائے اس کی کوئی وجہ نہ رہے گی. چند اور کہا گیا کہ سونا اور چاندی ہے وہ کہ جس کو وہ جمع کرتے تھے اور مغرور ہو جاتے تھے ساتھ ان کے, لیکن وہ پر اس بنا کے نہ ہوگی واسطے اس نو عذاب کی اس نو کی تیار کرنے کے لیے تیار کرنے کے ساتھ کافروں کی کوئی وجہ نہیں ہوگی. کافروں کی کوئی وجہ تیسرا قول یہ ہے کہ کبریت وہ گرد والا ہڑتال والا پتھر جا یہ مراد ہے, کہتے ہیں یہ تخصیص بلا دلیل ہے, فلاں پتھر جا یہ کوئی عقلی نقلی دلیل ہے اس پر نہیں ہے, اس لیے یہ مراد لینا ٹھیک نہیں. پھر جو مقصود ہے وہ کیا ہے, دوزخ کی آگ کی ہولناک کی جائے وہ بیان کرنا, شعلوں کا پھڑکنا, جاندار چیز کسی آگ میں پڑ جائے تو آگ مدم ہو جاتی ہے یا بجھ جاتی ہے, پتھر پھینک دو تو آگ بجھ جاتی ہے, اور یہاں کیا بتلایا جا رہا ہے کہ وہ الٹا آگ کو بھڑکائیں گے انسان بھی اور پتھر بھی, اتنی سخت ہوگی آگ کہ ان کے ذریعے بجھنے کی بجائے بھڑکے گی. پھر خاص پتھر مراد لیا جائے پھر یہ مبالغہ لیا ثابت نہیں ہو سکتا ہے, تو لہذا جب مطلق مقود و انداز پر ہجارہ کہا گیا ہے تو پھر تخصیص پر کوئی دلیل قطعی ہونی چاہیے نا, تو وہ یہاں لنی بھی کوئی نیچے جائے کہ قطعی جائے وہ پائی جائے. اور اس کا اعتراض یہ ہو گیا کہ خود حضرت ابن عباس جو مفسر قرآن ہے حبر امت ہے اور سرکار کی دعا کا فیض یافتہ ہے اللہ فقیہ فی الدین والے مطابق, انہوں نے یہ فرمایا اس کی پھر تعویل کرتے ہیں کہ آپ کا فرمان کا مطلب کیا ہے کہ وہاں سارے پتھر کبریت کی طرح ہو جائیں گے, جس طرح یہ جلدی آگ پکڑتی ہے دیر سے بجھتی ہے, پھر ساتھ بو بھی پیدا ہوتی ہے وہ بھی تکلیف کا موجب بنتی ہے, پھر ساتھ چمڑ جاتی ہے, تو گویا وہاں وہ ہر پتھر جو ہے تو وہ اس کی مانند بن جائے گا, یہ مطلب ہو جائے گا اس کا. چل اور کہا گیا کہ کبریت کا پتھر اور وہ تفتیش کرنا ہے بغیر دلیل کی اور باطل کرنا ہے مقصود کو, اس لیے کہ غرض جو ہے اسے یعنی جہنم کی شان کی ہولناکی ہے اور اس کے شعلوں کا جو ہے بھڑکنا ہے, اس حیثیت سے کہ جو ہے بھڑکتی ہے اس کے ساتھ کہ جس کے ساتھ نہیں بھڑکتی ہے دنیا کی آگ, تاکہ جو بھڑک اٹھتی ہے وہ ساتھ اس کے جس کے ساتھ دوسری آگے نہیں بھڑکتی ہے, دوسری آگے الٹا بجھ جاتی ہے انسان اس میں پڑے گا, جاندار پڑے یا پتھر پڑے, اور کبریت جو ہے ہر آگ جو ہے وہ بھڑکائی جا سکتی ہے اگر سے کمزوری کیوں نہ ہو. چلو اب اعتراض ہو گیا نا کہ یہ اپنے عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے, اب وہ مفسر قرآن ہے میرے امت ہے, تو اس کے جواب انسان آ جا اول تو صحیح نہیں ہے, اور اگر ہے بھی صحیح شاید ارادہ کیا انہوں نے پتھر سارے کے سارے اس آگ کے لیے مانے, کبریت والے پتھر کے ہیں دوسری آگوں کے لیے, اور مشکال کا جواب فتک النار الف لام ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ معلوم ہے, جبکہ دوسری جگہ نارن وقود و انداز و لجارہ فرمایا گیا ہے, لکیرہ کر کے ذکر کیا گیا ہے, تو پھر لکیرہ ہے تو معرفہ ذکر کرنے کا جواز کوئی نہیں, معرفہ ہے تو وہاں لکیرہ ذکر کرنے کا جواز کوئی نہیں ہے, اس کا جواز دیا نارن والی آیت کریمہ پہلے نازل ہوئی, فتک النار والی بعد میں نازل ہوئی ہے, تو اس لیے پہلے جب معلوم ہو چکی وہ آگ اور اس کی صفت تھی وقود و انداز و لجارہ, اگر آپ اسے معرف بلام کر کے ذکر کرنا بھی صحیح ہو گیا, اور موصول صلہ کے ساتھ صفت کرنا یہ بھی ٹھیک ہو گیا نا, کیونکہ موصول سے لا جائے یہ معلوم امر سلا بنتا ہے, تب موصولے کی وضاحت ہوتی ہے. فتق النار اللہ تی مبم ہے, سلا معلوم ہے, اس سے وضاحت ہو جائے گی, امام دور ہو جائے گا. تو چونکہ پہلے علم اس کا آ چکا ہے تو اس لیے پر یہاں غور و فلام کر دیا گیا ہے. اور جب کسی آیت نازل ہوئی عبادت کے لیے نازل ہوئی عبادت کا پاک قول باری تعالیٰ کا سورہ تحریم میں نارا نوکو انداز علی جارا حسام او ہو اب سن لیا انہوں نے. اس میں اشکال یہ ہے کہ وہاں تو مخاطب مسلمان ہے, یہاں مخاطب کافر ہے. تو پھر مسلمانوں کو علم ہوا, کافروں کو کیسے علم ہوا؟ جب مخاطب کو یہاں علم نہیں تو پھر معرف نام کر کے ذکر کرنے کا تو یہاں کیا بنے گا؟ تو جواب کیا دیا؟ شامِ او ہو, یہ بھی مسلمانوں سے سن چکے تھے, علم میں آ چکا تھا. فرق ماننے نہ ماننے کے لحاظ سے پڑا نا, خطاب تو سرکار کے عام ہوتے تھے نا, اس لیے انہوں نے سن لیا. مسلمان جائے انہوں نے مان لیا, انہوں نے مانا کوئی نہ, تو علم تو آ ہی گیا نا. سرکار کو نبی مانا نہیں, لیکن آپ کے دعوے کا تو علم آ ہی چکا نا ان کو. اسی طرح یہاں بھی چل تو صحیح ہو گیا, مورف اللہ کر کے لانا انار کا اور واقع ہونا جملے کا سلا, کیونکہ سلے کے لیے واجب ہے کہ ہو وہ قصہ معلومہ. الذی کان معنا امس رجل صالح, جو ہمارے ساتھ کل تھا شریک سفر, وہ نیک آدمی ہے. اگر پتہ ہو کہ کل تھا اور کیا اولیہ شکل وضع کرتا ہے تو پھر تو رجل صالح کو حکم لگانا معقول ہے. پتہ ہی کوئی نہ ہو کل کوئی تھا نہیں تھا کون تھا, تو پھر یہ حکم لگانا بیکار ہو جائے گا. اس لیے فرمایا کہ یہ اللہ تی موصول ہے, مقبول الناس والے جارا سلا ہے, سلے کے ذریعے موصول کا تعین ہوتا ہے. تو پھر چونکہ پہلے علم آ چکا ہے کہ وہ آگ دوزخ والی جائے, اس کی یہ کیفیت ہے, تو اس لیے پھر موصول سلا بنا کے لانا صحیح ہو جائے گا. کافی ہے.